99 groszy za butelkę przy zakupie 6. Więc płać bezpieczniej i mniej z Lidl Pay. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wytyczne na egzaminy maturalne pojawią się w ciągu następnych dni, zapowiada wiceminister zdrowia. W całym kraju trwają uroczystości 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Obchody śledzi nasz reporter. Są zalecenia dla pracowników i pracodawców, którzy ponownie otwierają swoje biznesy. W ciągu następnych dni na pewno pojawią się wytyczne Ministerstwa Zdrowia w sprawie przebiegu egzaminu maturalnego, powiedział o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że resort prowadzi w tej sprawie konsultacje z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Niedługo to rozporządzenie się pojawi i te wytyczne, bo także to trzeba ustalić z głównym inspektorem sanitarnym, jak te egzaminy mają przebiegać. Myślę, że kwestia kilkunastu następnych dni takie wytyczne na pewno się pojawi. Z powodu pandemii koronawirusa w tym roku matury zostały przesunięte i mają się rozpocząć 8 czerwca. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 153 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. W ciągu minionej doby zmarł 57-letni mężczyzna z Raciborza, który miał choroby współistniejące. W sumie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 15 200 zakażeń koronawirusem. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło 756 osób. Wyzdrowiały też 5184 osoby. Jak zwraca uwagę resort, to 1/3 wszystkich zakażonych. Na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie otwarto instalację artystyczną Defilada. To z okazji przypadającej dzisiaj 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Na miejscu był minister kultury Piotr Gliński, a wystąpienia śledził Dawid Grygorcewicz. Co mówił minister kultury? Minister kultury profesor Piotr Gliński jeszcze wcześniej otwierał międzynarodową konferencję online zorganizowaną przez Muzeum Historii Polski na temat II wojny światowej. Wicepremier Gliński powiedział, że był to najtragiczniejszy konflikt. Tylko w Europie straciło życie ponad 40 milionów ludzi, którzy ginęli nie tylko na frontach, ale i wskutek Holokaustu i innych ludobójczych działań III Rzeszy i Związku Radzieckiego. Mimo epidemii uroczystości rocznicowe się odbywają, choć w ograniczonej formie i z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed grobem nieznanego żołnierza prezydent Andrzej Duda mówił o konsekwencjach dostania się Polski w radziecką strefę wpływów po II wojnie światowej. W Polsce ci, którzy nie godzili się z sowieckim zniewoleniem, byli zabijani, mordowani przez NKWD, przez zdrajców, którzy zaczęli służyć Sowietom, przez funkcjonariuszy sowieckiego Smiersza. Do dzisiaj nazywamy ich żołnierzami niezłomnymi, tych, co się nie poddali. A przed grobem nieznanego żołnierza prezydent złożył kwiaty i wpisał się do księgi pamiątkowej. Relacjonował Dawid Grygorcewicz. Są wytyczne dla pracowników wracających do firm po poluzowaniu ograniczeń wprowadzonych po pandemii koronawirusa. Podstawowe zasady to maseczki, rękawiczki ochronne i zachowanie bezpiecznej odległości. Co jeszcze o tym powiedział nam rzecznik inspekcji Tomasz Zalewski? Pracodawca może stosować wszelkiego rodzaju bariery, zasłony, które pozwolą izolować pracowników od innych osób. Pracodawca powinien wentylować. Wiadomo, że nie wszyscy pracodawcy, szczególnie na przykład w galeriach handlowych, mają okna. W takim wypadku jest bardzo ważny system wentylacji. Należy do maksimum wykorzystać możliwości urządzeń wentylacyjnych, żeby powietrze świeże docierało do miejsc pracy. Konieczne jest również częstsze sprzątanie pomieszczeń, a przede wszystkim pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. Pracodawcy muszą też pamiętać o przestrzeganiu przepisów o czasie pracy i okresach odpoczynku. Kreml chce, aby Rosjanie zapomnieli o sowieckich zbrodniach, stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem Nikita Pietrow, historyk rosyjskiego Stowarzyszenia Memoriał. W ten sposób odniósł się do zdemontowania w Twerze tablic upamiętniających ofiary zbrodni stalinowskich, w tym zbrodni katyńskiej. Z historykiem rozmawiał nasz korespondent. Pamiątkowe tablice były umieszczone na ścianie budynku, w którym wiosną 1940 roku działał lokalny sztab NKWD. W piwnicach kamienicy Sowieci urządzili katownię, w której zgładzili ponad 6 tysięcy polskich oficerów. Tablice zdjęto, ponieważ twerska prokuratura oświadczyła, że nie znalazła dowodów potwierdzających historyczne fakty. Część rosyjskich mediów, informując o wydarzeniach w Twerze, posłużyła się stalinowskim kłamstwem, polegającym na negowaniu odpowiedzialności Związku Radzieckiego za zbrodnię katyńską. To stary sowiecki sposób zacierania śladów, skomentował działania rosyjskich władz i prokremlowskich mediów historyk Memoriału Nikita Pietrow. Kreml walczy o społeczną świadomość, żeby obywatele nie skupiali uwagi na zbrodniach z przeszłości, ale wątpili w nie.

Czwarta godzina naszego spotkania to Aerosmith, rok 1993. Kolejna kartka z kalendarza, albowiem 8 maja 1993 roku ta płyta Get a Grip była na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Roger Waters z 1984 roku to po spotkaniu z panią Elizą i panem Sułkiem. Dzień dobry, Łukasz Szedł. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Pan Sułek usiłuje naprawić domowe przedmioty, przez co w domu nic nie działa. W tym odcinku dowiemy się również, co połknął pan Sułek i gdzie jest piłeczka. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 201. Co pan tam robi, panie Sułku jedyny? Reperuję. A, ale co tym razem? Wszystko po kolei. Wszystko, cholera jasna, wsiak, krew w tym domu jest zepsute. Wszystko się psuje i psuje. No właśnie. A jak się coś zepsuje, to trzeba to zreperować. Bo jak się tego nie zreperuje, to dalej będzie popsute. O, bardzo słusznie. Czasami w tym, co pan mówi, jest wiele, wiele racji. Bardzo słusznie. A jednak zawsze, kiedy pan się zabiera do reperowania, mam jakieś niejasne przeczucie, że to się skończy katastrofą. Dlatego pytam jeszcze raz, co pan tym razem konkretnie reperuje? Konkretnie? No. Żelazko. No widzi pan? No kto by mógł pomyśleć, że to, co leży przed panem, było kiedyś żelazkiem? No to jest żelazko. Jest, a nie było. No, kto by mógł przypuszczać, że tam w środku żelazka jest zegarek? Dlaczego zegarek? No, bo to jest chyba wskazówka od zegarka. To tak. No, to i zegarek pan rozebrał na części. To też go zreperuję, bo był zepsuty. No. Od pewnego czasu oczywiście. Przedtem był dobry. Przed czym? Zanim go pan nie zaczął reperować. To niby po co miałbym go reperować, jak był dobry. To głupoty pani opowiada, pani Elizo. Nie lubię tego pana stanu, kiedy to chodzi pan po mieszkaniu i przygląda się rozmaitym przedmiotom. Zawsze z tego wynikają jakieś kłopoty. Chodzi pan, patrzy pan na prawo i lewo, aż nagle pana wzrok pada na jakimś przedmiocie. I co niby dalej? No, a dalej to zawsze tak samo. Bierze pan ten przedmiot do rąk, ogląda go pan ze wszystkich stron. Patrzę, czy nie jest zepsuty. Potem przynosi pan śrubokręt, młotek, piłę i co tam pan jeszcze ma? Tasak. Tak, siada pan na podłodze i zaczyna pan... reperować. Tak jak teraz. O, i jeszcze pan się mądrzy. Żeby pan się przynajmniej tak nie mądrzył. Bo musi pani wiedzieć, panie Lizo, że każdy przedmiot jest na ogół jakoś skonstruowany. Jeżeli patrzy pani na ten przykład na zegarek, to co? Widzę, która jest godzina. Ale nie wie pani, jak on jest skonstruowany, a to już wyższa filozofia. Oj, no i właśnie, mamy dobry przykład. Mądrzy się pan, panie Sułku, i tyle. Cicho. Nie cicho, bo jak tak będę milczała, to wszystko pan w domu... pan... zreperuje. Papsuje. A panią nie ciekawi, co jest w środku, w żelazku? Nie, bynajmniej. Żelazko służy do prasowania i nic więcej mnie nie obchodzi. Dziwna pani jest i ciemna. No, niech pan sobie nie pozwala. I ciemna. Co to za sztuka? Prasować. No to niech pan sobie prasuje koszulę. Albo patrzeć na zegarek. No, cała sztuka polega na tym, żeby dany przedmiot rozebrać na części, zobaczyć, co tam jest w środku i następnie zreperować to, co jest w nim zepsute. Ale to żelazko było dobre. Prasowałam nim przez 20 lat bez jednej przerwy. Szkoda, że go nie zamknęłam na klucz. Teraz można postawić na nim krzyżyk. Dlaczego niby? No już ja wiem, jak to będzie. Zacznie pan je składać do kupy, będzie pan się wściekać, że pan nie daje rady. Zostanie panu mnóstwo części. Niektóre z nich się panu gdzieś zapodzieją. Jeszcze nigdy pan niczego nie złożył tak, jak pan coś rozebrał. Nigdy! Niech pan popatrzy po domu. No i co? No co? No jak to co? Jak to co? Krzesło bez jednej nogi, stół z połową blatu, czajnik bez rączki, zegarek bez wskazówki godzinowej, odkurzacz bez rury. Wiem, nie musi pani tak wyliczać. Lampa bez włącznika, drzwi bez klamki, lustro bez ramy, telewizor bez ekranu, buty bez podeszew, majski bez gumki, cholera jasna, psia krew, widelec. Bez zębów. A teraz żelazko. Bez sznura. Jak to bez sznura? Przecież był. Ale się zmył. Co pan zrobił ze sznurem? A był? Był. No to gdzie on teraz niby jest? Przecież go cholera jasna psia krew nie połknąłem. A może jednak? Co to ja, kretyn jestem? Żeby połykać sznur od żelazka? A mało to pan rzeczy połknął, panie Sułku, jedyny w swoim czasie? No nie tak dużo. A frędzla od firanki? Pamięta pan? No. Myślał pan, że to makaron? No. A gąbkę do mycia z łazienki? Bo myślałem, że to kotlet. Więc równie dobrze mógł pan pomyśleć, że sznur to węgorz, czy coś w tym rodzaju. Już ja pana znam. Wiem. Myślałem, że to sznur parówek. Umrę? Nie wiem. Jak to pani nie wie? Pani jest wszystko jedno, czy umrę, czy nie? Nie jest mi wszystko jedno, ale co ja mam teraz zrobić? Przynajmniej pocieszyć, przynajmniej dać nadzieję. No to miejmy nadzieję, że pan nie umrze. Już lepiej. Tak, to jeszcze nikt nie umarł od sznura, od żelazka. Co... Ale paru się na czymś podobnym powiesił. Ale nie ja. Kran bym sobie zreperował. Nie, na pewno nie. Niech pan się w ogóle trzyma z daleka od kuchni. Zastanawiam się, czy nie założyć u nas serwisu. Czego? Serwisu naprawczego. Napiszemy na drzwiach serwis i po grzybach. Będą przynosić do nas rozmaite przedmioty, a ja je będę reperował. I to cholera jasna psia krew, słowo honoru w ramach gwarancji. Już ja widzę ten sznur zachwyconych klientów. Ja też. Ale ja to mówiłam ironicznie. Ja też ironicznie. Będą się pchać drzwiami i oknem. Taka naprawa czasem musi potrwać nawet kilka miesięcy. Będzie tutaj tego sprzętu, nareszcie się wyżyje. Czuję, że to absolutnie jest moje powołanie. Bardzo często pan tak czuje. Ale na szczęście zawsze szybko panu coś takiego mija. Wszystko mija. No, bardzo mądrze powiedziane. Tak to powiedział, że żelazko musi mieć sznur? Żeby się ktoś powiesił? Albo żeby go ktoś połknął? Bo niedobrze mi. Ojej, rzeczywiście pan zzieleniał. Ojej, spleśniałem. Co? Coś w tym guście. Ojej, kretyn ze mnie. Prawda? No i co pan chce, żebym panu powiedziała? Może nie kretyn, ale po prostu jest pan dziecinny. W moim wieku? A co ja na to poradzę? Między innymi to właśnie mnie w panu wzrusza i to mi się w panu najbardziej podoba. Ta dusza dziecka. Tylko żebym tak nie połykał tego, co popadnie. Tylko żeby pan nie połykał. To prawda. Ojej. No co, lepiej? Gorzej. Ojej. Bardzo źle. Ojej. Fatalnie. Ojej. To już koniec. Niech pani da kartkę papieru. A po co? Napiszę parę słów na pożegnanie. A ołówek? Mam w kieszeni. O. Co? O! Co? Sznur od żelazka. Miałem go. W kieszeni, no to teraz lepiej. O, to bardzo dobrze się czuję. Jeszcze lepiej niż przedtem. Wcale tego sznura nie połknąłem. A nie jestem idiotą. Dobra, no. Reperujemy. Dalej, co tam mamy następnego? A może na dzisiaj dajmy spokój i cieszmy się, że wszystko pomyślnie się skończyło. No, niech pan tak nie patrzy na nasze radio. Radio. No? Czy ktoś kiedykolwiek zastanawiał się nad tym, jak to działa? Czy Czy tam w środku siedzi jakiś facet albo kilku facetów i gada do nas przez głośnik, a potem puszcza muzykę, a może tam siedzi cała malutka orkiestra i dwóch facetów. Albo jakaś kobieta. Nie, a skąd? Skąd? To są przecież fale eteru. W środku? Niech pani mi tu nie pieprzy głupot. Zresztą to zaraz zobaczymy. W radio? Młotkiem? No! Kurczę. Kurczę, druty. Kable pełne jakichś świństw. Ciekawe to, bardzo ciekawe to. Kompletnie zepsute. Ale my to zreperujemy, to fale. Eteru, dyrdy mały. To nic dziwnego, że nie działało. To przecież... O, nikogo tu nie ma. O, piłeczka. Ping-pongowa. W zeszłym roku pan ją tam wpychał i wpadła do środka. To warto było je rozebrać. Piłeczka. Moja piłeczka. Ojej. Tymczasem gajowy Marucha sam osobiście się rozebrał, wykąpał i poszedł spać. Do usłyszenia. 8 maja 1984 roku Roger Waters wydał swoją pierwszą solową płytę i na tej płycie właśnie ten utwór, a na saksofonie pojawił się David Sanborn. Jeszcze jedna kartka z kalendarza, Alex Van Halen, rocznik 53 i zostaniemy w 84 roku muzycznie. Alex Van Halen, rocznik 1953, ma dzisiaj urodziny, a to z 84 roku utwór zatytułowany Jump. Jeszcze rocznik 51, Philip Bailey, a będziemy muzycznie w roku następnym, czyli 85, kiedy Philip zaśpiewał piosenkę z Philem. Easy now. Phil Collins, który jest ogromnym fanem Earth, Wind and Fire, zaprosił do tego nagrania Philipa Bailey, który ma dzisiaj urodziny. A kiedy słyszę Philipa Bailey i grupę Earth, Wind and Fire, to oczywiście natychmiast przypomina mi się film Nietykalni, rok 2011. Kto nie widział, koniecznie proszę zobaczyć. No, a tam fantastycznie brzmi Boogie Wonderland. To tak przy okazji. Za 20 minut 14. Dzień dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z Trójką. W moich snach wciąż Warszawa, pełna ulic, placów, drzew. Rzadko słyszysz tu brawa, częściej to drwiący śmiech. Twarze w metrze są obce, bo i po co się zna? Kosztuje zbyt drogo, lepiej jechać i spać. Wszystko byłoby inne, gdybyś tu była, ja wiem. Nie tak trudne i dziwne, gdybyś tu była, ja wiem. Noce są zawsze długie, a za dnia ciągły szum, mało kto to zrozumie, dokąd gnasty szany tłum. Wszystko byłoby inne, gdybyś tu była, ja wiem. Nie tak trudne i dziwne, gdybyś tu była, ja wiem. Jeśli miłość coś znaczy, to musi dać znać. Stacja Warszawa. Dawno nie słyszałem tej piosenki. To oczywiście Lady Punk za kwadrans, godzina 14. Jeszcze do 14 dwie kartki z kalendarza. Rocznik 1972. Darren Hayes. australijski piosenkarz, kompozytor, autor, aktor. W 1998 roku numer jeden w Stanach Zjednoczonych, single Truly, Madly, Deeply. I pamiętam, że takie rzeczy się pamięta, nie wiadomo dlaczego, że w 1998, wtedy kiedy na pierwszym miejscu była piosenka Truly, Madly, Deeply, byłem w Hobart na Tasmanii, a byliśmy w hotelu i włączyłem radio i w wiadomościach padła taka właśnie wiadomość, że piosenka Truly, Madly, Deeply australijskiej grupy Savage Garden jest na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów. 1998 rok. Darren Hayes ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego. Smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying mama never loved her much and daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs a bag for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come. And she say to me, trial for treason and crimes that were never defined. She's saying but love is like a barren place and reaching out for human faith is, it's like a journey I just don't have a map for. So baby gonna take a dive and push shift to overdrive and send a signal that she's hanging all the hooks on the stars. Kroplą deszczu. A, tak mi się przypomniało. To oczywiście Savage Garden z Australii. za 11 minut 14. Hi, this is Judith Owen. Guys, you can't go out, so enjoy yourselves at home with Trójka. Świetna, Judith, dziękujemy bardzo. To jeszcze, ja tylko polecę Państwu jeszcze, chociaż kolega to już robił przed chwilą, nie tak dawno. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio jest już dostępna za darmo w sklepach Google Play i App Store. Polecamy. No i jeszcze jedna kartka z kalendarza w tej godzinie, ostatnia, rocznik 1977, Joe Bonamassa. Polecam także naszą stronę internetową, tam odnajdą Państwo cały zestaw muzyki, jaka gra dzisiaj w Trójce między 10 a 15.